گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی دادائی ڈیر حسین حسین یانو کی حسن اخکاری گی گلانو کی حسن اخکاری گی گلانو کی گلتری نہر زائی شرم دلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی دادا رحمت للعالمین نبی خلق یادی گی آمین نبی خلق یادی گی آمین نبی دا رحمت ہر زیر سے دلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گولا چی پیدا شنو دا گل پا گل پٹشو دا حیا نرائی حان سنبل پٹشو دا حیا نرائی حان سنبل وارا گلو دوم رامن لائی دائی زوی دل ہر چان خاغ لائی دائی زوی دل ہر چان خاغ لائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی ختم رسولان او نبیان شپری بلخوا مزین عالمان شپری بلخوا مزین عالمان شپری ہر عالم وارثی خپل گڑلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی ہر خواہی دمخ دارڑا رڑا ہر لو تخکاری گی زیبا زیبا ہر لو تخکاری گی زیبا زیبا ہر عاشق پزڑی دا غلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی اورانی بتخانی دا بتانو شوی رنگی خیمانی دا شاہانو شوی رنگی خیمانی دا شاہانو شوی شان لاری دارنگ سپیڅ لای دای زوی دل هر چان خاغلای دای زوی دل هر چان خاغلای دای گرانی آمینی تمرا خلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی زوی دل ہر چان خاغلائی دائی ختم شو یو دم شو شرکیات رونو دم پو دم بدل شو حالات رونو دم پو دم بدل شو حالات رونو ختم شو یو دم شو شرکیات رونو دم پو دم بدل شو حالات رونو دم پو دم بدل شو حالات رونو المروز د توحید زالی دلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی گرانی آمینی تمرخ کلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی زتواب حنیفی بیان کوم دا بیان همیش پخشان کوم دا بیان همیش پخشان کوم زتواب حنیفی بیان کوم دا بیان همیش پخشان کوم دا بیان همیش پخشان کوم دما کتابو کی لیدلی دی زوی دی دا هر چان خاغلی دی دما کتابو کی لیدلی دی زوی دی دا هر چان خاغلی دی زوی دی دا هر چان خاغلی دی گرانی آمینی تمرخ کلی دی زوی دی دا هر چان خاغلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی گرانی آمینی تمرخ کلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی زوی دل هر چان خاغلی دی